लिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्ते ऑल ऑफ यू। आई बाउ डाउन टू ऑल ऑफ यू। साई कुमार, हम सभी को प्रणाम करते हैं। सभी के अंदर में विराजमान जो ब्रह्म है उसको मैं प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करते हुए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओरिजिन ऑफ द वेदास। आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वेद की उत्पत्ति के संबंध में, इन कनेक्शन विद द ओरिजिन ऑफ द वेदास। हम पहले ये जो वेदोत्पत्ति विषय है इसका मैं समरी में एक दो लाइन में बता दूं। पूरे जो ये हम चलाएंगे 5-6-7 सप्ताह 7 वीक तक जो ये चलेगा, प्रश्न ये है कि वेद को, वेद जो एक नॉलेज है, वेद मीन्स नॉलेज, तो ये जो ज्ञान है सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो ये जो ज्ञान है, ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, ये जो वेद है, किसने दिया, किसको दिया, ये ज्ञान, वेद ज्ञान किसने दिया, किसको दिया और कब दिया, ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर ये है समरी रूप में, संक्षेप में, कि भगवान ने, ईश्वर ने इस वेद ज्ञान को दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि किसको दिया, तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों को दिया। और कब दिया, तो सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि बन चुकी थी और सब चीज की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य ने जब आंख खोला तो उस खोलने के साथ साथ इस अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चारों ऋषियों को ये वेद ज्ञान दिया। वह समय है, अभी तक जो समय हो गया 1 बिलियन 1,96,00,000 96 करोड़ 8 लाख 8,53,000 53,115 अभी तक, माने 1,96,08,53,000 114 वर्ष पहले ये वेद का ज्ञान परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया। ये पूरे द ओरिजिन ऑफ द वेदाज का समरी है। अब आइए, अब इसका हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। एक नियम है, एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सेंटेंस बोलता है, कोई भी वाक्य बोलता है, तो केवल सेंटेंस बोलने से उस बात की सिद्धि नहीं हो जाती, उसके लिए एविडेंस भी चाहिए, उसके लिए प्रमाण भी चाहिए। विदाउट प्रूफ, विदाउट कॉज, विदाउट एविडेंस यदि कोई भी चीज कुछ भी बोलता है तो जैसे एक सपोज दैट यदि कोई पागल व्यक्ति है और पागल व्यक्ति यदि कोई कुछ बोल देता है तो उसके जो सेंटेंस है वह एविडेंस के नहीं होता, ऐसे ही यदि केवल मात्र बोल दिया जाए, अभी जैसे हमने बोला कि वेद परमात्मा ने दिया, परमात्मा का ज्ञान है, वेद परमात्मा ने दिया और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया और 1,96,08,53,115 वर्ष पूर्व दिया, इतना कहने मात्र से सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए एविडेंस, हमने जो बताया, मैंने जो कहा कि वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में परमात्मा ने दिया अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को, एविडेंस है या नहीं। इसी बात को अपने शब्दों में फिलॉसफी फिलॉसफर जो है कहते हैं, मीमांसा एक दर्शन है, फिलॉसफी है, उसमें कहा है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही न तु प्रतिज्ञा मात्रेण। इसका मतलब ये हुआ कि लक्षण और प्रमाण, चिन्ह और उसका प्रूफ एविडेंस, इन दो के द्वारा बाय डिंट ऑफ टू, लक्षण चिन्ह और प्रमाण प्रूफ, इसके द्वारा ही किसी भी चीज को सिद्ध किया जाता है। केवल हमने प्रतिज्ञा कर दिया उससे कोई बात नहीं बनती है। तो अभी हमने जो कहा कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को वेदों का ज्ञान दिया, तो इसमें क्या एविडेंस है, इसमें क्या प्रमाण है? तो सबसे पहले ये भगवान का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, इसमें क्या प्रमाण है? ईश्वर ने यह नॉलेज दिया, इसमें क्या एविडेंस है? तो इसमें स्वयं साक्षात वेद ही एविडेंस है, वेद ही इसमें प्रमाण है कि वेद में लिखा है, यजुर्वेद का मंत्र है, एक्सरसाइज अध्याय जो है 31 है और हिम्स नंबर 7 है, वहां पर भगवान ने, ईश्वर ने इस हिम्स में कहा है, इस मंत्र में कहा है, क्या कहा? तस्मात् यज्ञात् सर्वहूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत। ये वेद का मंत्र है और ऐसे ही अथर्ववेद का भी मंत्र है। अथर्ववेद में भी इसका प्रमाण है कि भगवान ने ही वेद का ज्ञान दिया है। ये कांड माने एक्सरसाइज, कांड 10 है और प्रपाठक 23 है, 3 है और अनुवाक 4 है और मंत्र जो है हिम्स नंबर है 20। क्या है? यस्माद्रिचो अपातक्षन यजुर्यस्मादपाकशन सामानियस्य लोमान्यत् थर्वांगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्विदेवसः। ये दो जो वेद का प्रमाण है, यह वेद प्रमाण ही, वेद जो एविडेंस है, यही बताता है कि यह वेद का ज्ञान परमात्मा का है, ईश्वर का है। क्या है? तस्मात यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानी जजिरे। इसका मतलब है कि वह जो यज्ञ है, इसका लिटरल मीनिंग पहले मैं बता रहा हूं, तस्मात सर्वभूतः यज्ञात, सबके द्वारा जो पूजा के योग्य माने यूनिवर्सली एडोर्ड, फ्रॉम दैट यूनिवर्सली एडोर्ड ओमनी प्रेजेंट गॉड ऋग्वेद एंड सामवेद वर बोर्न, फ्रॉम दैट गॉड अथर्ववेद वाज प्रोड्यूस्ड बोर्न, द यजुर्वेद वाज वो बोर्न फ्रॉम गॉड। ये इसका मीनिंग है। अब यहां पर है कि उस यज्ञ से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और ऋग साम यजुह और अथर्व चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। तो अब सबसे पहले इस पर यह विचार करना है कि भाई यहां पर उत्पत्ति की बात कही गई है। यदि उत्पत्ति, यहां पर उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ जी? बोर्न। तो बोर्न जो होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। ये नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है, जो जन्मता है वो मरता भी है। तो यदि हम इसका मतलब ये करें कि वेद की उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब हुआ कि वेद का नाश भी हो जाएगा। वेद की उत्पत्ति हुई है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, यहां पर जितने भी आप सभी सत्संग में सुनने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि भाई आप जो वेद मंत्र प्रस्तुत किए हो, आप जो वेद मंत्र को बताए हो, रेंडर्स किए हो, इसमें तो कह रहा है कि वेद की उत्पत्ति हुई है, उस परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई है, और जिस जब वेद की उत्पत्ति होगी तो वेद का नाश भी हो जाएगा, तो इसको क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले तो ये समझना है, न किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, न किसी भी चीज का नाश होता है, विज्ञान की भाषा में। यदि आपके पास, इफ यू हैव वुड, आपके पास यदि लकड़ी है, तो लकड़ी को आपने जलाया, तो वह जलाया तो नष्ट नहीं हुआ, वह अपना फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्म वह बदल गया, उसका रूप बदल गया है, वह अपने कारण में जाकर के लीन हुआ है, वह नष्ट नहीं हुआ है। हम वन स्पून घी को, वन स्पून घी को आग में डालते हैं तो वह घी नष्ट नहीं होता है, घी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि वह जो शटल माने ग्रॉस जो घी है, वह शटल रूप में होकर के, वह सूक्ष्म होकर के सब जगह स्प्रेड हो जाता है, घी नष्ट नहीं होता है। विज्ञान की भाषा में इसको ऐसे समझना है। सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई है, वह अपना रूप परिवर्तन करता है, एक तो इस रूप में समझना है। दूसरी बात, जहां उत्पत्ति और विनाश की बात होती है, तो यहां पर अर्थ यह है कि प्रकाशित हुआ है, रिवील्ड माने रिवील फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद वर रिवील माने रिवील्ड, या ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद वर रिवील्ड बाय गॉड, प्रकाशित हुआ है। ये प्रकाश प्रकाशित हुआ केवल बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि उत्पत्ति हुई है, और जब सृष्टि समाप्त होता है तो वह फिर ज्ञान परमात्मा में जाकर के ही लीन हो जाता है। परमात्मा इज ऑम्निसियंट, गॉड इज ऑम्निसियंट, तो उस ऑम्निसियंट गॉड में जाकर के लीन हो जाता है। इसको ऐसा समझना है। अच्छा जी, इसके बाद वेद में ऐसा सीधे नहीं है कि यह परमात्मा, इसमें यज्ञ शब्द आया है, यज्ञ शब्द आया है कि उस यज्ञ से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है। अब यज्ञ जो है, हम सामान्य रूप से जब यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं तो क्या समझते हैं जी, वो आग में जो हम ऑब्लेशन करते हैं, हम जो है ऑफर करते हैं, तो जिसमें उसको यज्ञ कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति यदि इसका मतलब नहीं समझेगा तो समझेगा कि जो आग जो है यज्ञ जो किया जाता है, वो जो यज्ञ है उस यज्ञ से जो है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद प्रकट हुआ है, इस तरीके की बात करेगा। और अर्थ न समझ करके ही यूरोपियन जो विद्वान है, यूरोपियन जो स्कॉलर है, इसका अर्थ क्या किया, यूरोपियन स्कॉलर्स में एक स्कॉलर हुआ है जो प्रोफेसर मैकडोनल हुआ है, प्रोफेसर मैकडोनल जो है वो क्या कहता है, यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस करता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर फोन। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, यज्ञ का अर्थ वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। अब बताओ सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है जी, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। सैक्रिफाइस का अर्थ यदि अलग अलग, आज मैं जो सुबह में डिक्शनरी देख रहा था, dictionary.com जो है यहाँ का, तो उसमें सैक्रिफाइस का अर्थ दिया है कि ऑफर, माने ऑफर ऑफ एनिमल जो है, एनिमल हो गया, अन्य और भी जो हो गया उसके पश्चात व्यक्ति इत्यादि हो गया, उसको ऑफर करना। ये जो है देवता, जो है देवता को एनिमल ऑफर करना इत्यादि कहा है उन्होंने। परंतु सैक्रिफाइस का यदि, सैक्रिफाइस यदि अर्थ हो, यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस यदि अर्थ हो, तब ये अर्थ ठीक नहीं होता है। इन्होंने इसका ठीक अर्थ न जान करके इन्होंने क्या कर दिया, ग्रिफिथ ने क्या अर्थ किया, सॉरी प्रोफेसर मैकडोनल ने क्या अर्थ किया कि फ्रॉम दैट सैक्रिफाइस कंप्लीटली ऑफर्ड वर बोर्न द हिम्स एंड द चैंट्स। हिम्स का अर्थ उन्होंने किया है रिक, और चैंट्स का अर्थ किया है साम, साम का अर्थ उन्होंने चैंट्स किया, और द मीटर्स वर बोर्न फ्रॉम इट, और उन्होंने अथर्व का अर्थ किया मीटर। द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला वाज बोर्न फ्रॉम इट, और यजुस का अर्थ किया, यजुर का अर्थ उन्होंने किया सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। ये तो ऐसे ही उन्होंने किया, परंतु इसके बातों को ग्रिफिथ ने नहीं माना कि ये गलत है, तब भी उसने जो है वो भी ठीक अर्थ नहीं किया, वो भी यही अर्थ कर रहा है थोड़ा बदल करके कि फ्रॉम दैट ग्रेट जनरल सैक्रिफाइस रिचा एंड साम हिम्स वर बोर्न, देयर फ्रॉम वर स्पेल्स एंड चार्म्स प्रोड्यूस्ड, द यजुस हैड इट्स बर्थ फ्रॉम इट। इस तरीके की बात करता है। तो वह कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर इन्होंने यज्ञ का अर्थ ग्रिफिथ ने भी यज्ञ का सैक्रिफाइस किया, और मैकडोनल्ड जो प्रोफेसर मैकडोनल्ड है उसने भी जो है यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस किया। जो भी व्यक्ति इस ट्रांसलेशन को पढ़ेगा तो वह जो है वेद के प्रति श्रद्धा के बदले, यही नहीं मतलब ये तो मैं यहाँ पर एक अलग चीज है, एक किसी व्यक्ति का हमें फोन हमारे पास आया कभी और बोला कि आचार्य जी आपने कहा है कि वेद में हिंसा नहीं है, वेद में हिंसा नहीं है और हम जो अभी पढ़े हैं तो वेद में हिंसा की बात कर रहे हैं। किसी जिज्ञासु ने ऐसा प्रश्न किया था तो हमने उनको बताया कि नहीं वेद में कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं है, बार बार कह रहा है कि हिंसा मत करो, पशु न पाही, मां हिंसी, कहीं पर भी मारने की बात नहीं कही गई है, पशु इत्यादि को मारने की बात नहीं कही गई है परंतु बल्कि रक्षा की बात कही गई है। यह किसी दूसरे इंटरप्रेटर जो कि वेद के मर्म को नहीं जानता है, वेद के अर्थ को ठीक से नहीं जानता है, उसका उन्होंने गलत अर्थ कर दिया है और उसी अर्थ को पढ़ करके हम जो है भ्रांति में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें ऋषियों का, ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत जो ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों का ही जब डिस्क्रिप्शन जब हम व्याख्या पढ़ेंगे तब जो है हम सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या है सो देखिए, यज्ञ का क्या अर्थ है। इसी यजुर्वेद की ही व्याख्या एक शतपत ब्राह्मण है, यह वैदिक ग्रंथ है, वेद की व्याख्या है, व्याख्या ग्रंथ है शतपत ब्राह्मण। तो ये सबके द्वारा माननीय है, जो भी चाहे वह आर्य समाजी हो चाहे वह पौराणिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण ग्रंथ को सब मानता है और ब्राह्मण ग्रंथ को वह जो जो यूरोपियन जो विद्वान है ग्रिफिथ और मैकडोनल्ड, वह भी उसको मानता है। वहां पर उसकी बुद्धि नहीं गई, वहां नहीं ध्यान गया, वो एक अलग चीज है, सब मानता है, सब उसको एक्सेप्ट करता है, एडॉप्ट करता है। तो यहां पर शतपद ब्राह्मण ग्रंथ में व्याख्या किया कि यज्ञ किसको बोलते हैं, व्हाट इज यज्ञ, यज्ञ किसका नाम है, तो बोलते यज्ञो वै विष्णु, ऐसा कहा कि यज्ञ का मतलब है विष्णु, यज्ञ मीन्स विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। अब यज्ञ का मतलब है विष्णु और विष्णु का मतलब है कि व्यवस्थी व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, जो ओमनी प्रेजेंट है उसका नाम विष्णु है, जो ओमनी माने ऑल परवेडिंग है उसका नाम विष्णु है, हु इज एवरीवेयर, तो हर जगह है उसका नाम विष्णु है, अर्थात गॉड परमात्मा सब जगह है इसलिए गॉड का नाम विष्णु है। तो यज्ञो वै विष्णु हूं, यज्ञ का अर्थ यहाँ पर विष्णु है, विष्णु है उस विष्णु से अर्थात उस परमात्मा से यह जो चारों वेद की उत्पत्ति हुई। इसमें से ये जो चारों जो वेद है इसमें एक अलंकारिक रूप में अथर्ववेद में वर्णन आया है, अथर्ववेद में कहते हैं कि वह जो परमात्मा है परब्रह्म है, उस परब्रह्म से ही जो ऋग्वेद उत्पन्न हुआ माने प्रकाशित हुआ, उस परब्रह्म से ही जो है यजुर्वेद प्रकाशित हुआ, उस परब्रह्म से ही सामवेद प्रकाशित हुआ और उस परब्रह्म से ही अथर्ववेद प्रकाशित हुआ। परंतु उसका अलंकारिक वर्णन किया कि वह परब्रह्म जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर का जो अथर्ववेद है मानो मुख है, मानो मुख है, मुख के समान है, जैसे इस शरीर में मुख मुख्य है, मेजर है, मेजर है, प्रमुख है, क्योंकि इसी में जो कुछ भी हम डालते हैं तो पूरे शरीर में जाता है। तो अथर्ववेद जो है विज्ञान कांड है, वह साइंस की बात करता है, सब में साइंस है परंतु वह अथर्ववेद विशेष रूप से विज्ञान की बात करता है, तो इसीलिए यह मुख है, और विज्ञान किसका नाम है जी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है विज्ञान। पहले जमाने में ज्ञान और विज्ञान जो शब्द आता था, तो ज्ञान का मतलब होता है जो हम अभी आपको जो भी मैं बोल रहा हूं इससे जो कुछ भी आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं इसका नाम है ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान। हमने कहा आपको कि चीनी मीठा होता है, हमने आपको कहा कि इमली खट्टी होती है। अब इमली खट्टी होती है, चीनी जो है मीठा होता है, ये हमने आपको बताया, ये हो गया ज्ञान। परंतु आप उस चीनी को खा लेते हैं और उसको फील कर लेते हैं कि मीठा का स्वरूप क्या है, इसको कहते हैं विज्ञान। आप जब इमली को खा लेते हैं और उसके बाद आपको जो फील होता है इसको कहते हैं विज्ञान। माने जो कुछ भी पुस्तक इत्यादि के माध्यम से पढ़ते हैं उससे जो नॉलेज होता है उसका नाम है ज्ञान। एक डॉक्टर स्कूल में, माने वह कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है, फिर वह डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी करके वह पुस्तक के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया यह है ज्ञान। जब वह प्रैक्टिकल करके फिर वह अनुभव कर लेता है, वह उसको फील कर लेता है, तो वह हो जाता है विज्ञान। तो ज्ञान को हम दो भाग में बांट दिए, नॉलेज को, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। जो भी हम पुस्तक इत्यादि के माध्यम से ज्ञान करते हैं वह है ज्ञान, और जब वह अनुभव में आ जाता है तो वह है विज्ञान। वी मीन्स विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान, किसी भी चीज का विशेष ज्ञान। तो हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं ये अभी ज्ञान है, परंतु इस पर चल करके, इस पर चिंतन करके, योग इत्यादि के माध्यम से, जैसे कृष्ण भगवान योग के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की उपासना करके ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में अपना करके और वैसा भगवान के समान बन करके, और वह सृष्टि के आदि में, आप उनका चौथा अध्याय पढ़ेंगे, कृष्ण भगवान का जो गीता है, गीता का जो उन्होंने उपदेश दिया है, तो उसका आप फोर्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फोर्थ चैप्टर में कहते हैं कि जो अर्जुन को कह रहे हैं कि जो विद्या मैं तुमको ये दे रहा हूं ये सृष्टि के आदि में विवस्वान ने दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने ऐसे ऐसे करके क्रम करके आज मैं तुमको दे रहा हूं। वह उस समय योग के माध्यम से सृष्टि के आदि में पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि वेद में आया है कि येने दम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहम इतेन सर्वम। ये मन के अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति यदि योग करे तो उस योग के द्वारा भूत को भी जान जाता है, भविष्यत को भी जान जाता है, और वर्तमान का तो व्यक्ति जानता ही जानता है। माने भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को जानने में, तीनों कालों में होने वाला जो चीज है उसको जानने में वह समर्थ हो जाता है। यह वेद बतला रहा है, यह यजुर्वेद का मतलब है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत। तो जैसे कृष्ण भगवान जिस वेद को, जिस संदीपनी ऋषि के आश्रम में जा करके पढ़े और पढ़ करके फिर उनको अपने जीवन में अपनाए, योग साधना किए और उस योग साधना के माध्यम से हर चीज को उन्होंने जाना, तो वो जो ज्ञान हो गया उसका नाम है विज्ञान। तो पहले जमाने में ज्ञान शब्द, वह जो नॉलेज है, जो भी पुस्तक इत्यादि के माध्यम से पढ़ा जाता है उसको लिया जाता था, और अनुभव गम्य जो ज्ञान है, फील जो किया जाता था जिस ज्ञान को, वह साक्षात कर लेता था, प्रत्यक्ष कर लेता था, उस ज्ञान को विज्ञान कहा करते थे। परंतु आज जो ज्ञान विज्ञान का मतलब जो है, विज्ञान का मतलब आज है टेक्नोलॉजी और ज्ञान का मतलब है ह्यूमैनिटीज। वर्तमान समय में सामाजिक जो ज्ञान है वह हो गया ज्ञान, और टेक्नोलॉजी जो है वह विज्ञान है। शब्द वही होता है परंतु अपने अपने समय में परिभाषा बदलती रहती है। एक और एग्जाम्पल के रूप में आपको, आपके सामने में पेश करता हूं। कि जैसे द्रव्य शब्द है, द्रव्य शब्द है, मैटर जिसको कहते हैं, शब्द वही है, परंतु आज जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, आज के विज्ञान, आज वाला जो विज्ञान है, इस विज्ञान के युग में द्रव्य कहते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज द्रव्य का मतलब ये तीन ही जाना जाता है, शब्द वही है, परंतु पूर्व जमाने में द्रव्य का मतलब केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होता था। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो ये द्रव्य है ही, परंतु सोल भी द्रव्य है, गॉड भी द्रव्य है, डायरेक्शन भी द्रव्य है, माइंड भी द्रव्य है, ये सब द्रव्य है। और द्रव्य की उन्होंने परिभाषा की, उस समय जो द्रव्य की परिभाषा थी, आज द्रव्य की परिभाषा सिकुड़ गई है, जिसको हम कहते हैं कि ये विस्तृत हुआ है, स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड नहीं हुआ वास्तव में, यह तो सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है। जिस द्रव्य शब्द, नौ प्रकार के द्रव्य हुआ करते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी द्रव्य हुआ करता था, माइंड भी द्रव्य हुआ करता था, सोल भी द्रव्य हुआ करता था, डायरेक्शन जो दिशा है वो भी द्रव्य हुआ करता था। आज केवल द्रव्य का मतलब जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन में जाकर के सिमट गया। ऐसे ही जैसे वेदना शब्द है, ऐसे ही वेदना शब्द है, वेदना का रूट है विद, विद का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। किसी भी प्रकार के ज्ञान का नाम वेदना हुआ करता था, परंतु आज सिकुड़ गया। वेदना का मतलब जो शरीर में जो दर्द होता है, उसी को, मन में जो दुख होता है उसको वेदना, तुमको क्या वेदना, वेदना इस अर्थ में से बस छोटा रूप ले लिया हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है, मैं जो कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, कि यहां पर जो मुख जो है, परमात्मा जो है, परमात्मा एक पुरुष है, उस परमात्मा रूपी पुरुष का अथर्ववेद मुख है, मुख के समान प्रधान है। जैसे इस शरीर में मुख होता है, मुख के बिना काम नहीं चल सकता, मुख से ही हम शरीर में जब जाते हैं तो फिर जो है पूरे शरीर की शक्ति मिलती है। ऐसे ही अथर्ववेद विज्ञान कांड होने के कारण अथर्ववेद को मुख कहा गया है। और सामवेद जो है, उस परमात्मा रूपी पुरुष का सामवेद क्या है, वो सामवेद है ये जो जो लोम, लोम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, माने ये जो पोर माने तो होता है रोम कूप, और रोम जो ये हेयर जो है पूरे शरीर में जो हेयर है, जो बाल है, रोआ जो है, इस रोआ, तो परमात्मा का सामवेद रोआ है, रोआ के समान है। और यजुर्वेद जो है परमात्मा रूपी पुरुष का हृदय के समान है। जैसे इस शरीर में हार्ट है, ऐसे ही क्योंकि हार्ट के फंक्शन से ही शरीर चलता है, वह एक तरफ से ब्लड को लाता है, प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करके फिर दूसरे तरफ से दे देता है। तो ये ब्लड जो काम करता है, तो यजुर्वेद काम करने आता, कर्म कांड का विषय है, इसलिए है इसको क्या कहते हैं कि हृदय कहा है, कि हृदय के समान है। और ऋग्वेद जो है परमात्मा का, वह प्राण के समान है। जैसे हम प्राण से हमारी जिंदगी चलती है, इसमें वायु हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसे ही ऋग्वेद ज्ञान कांड है, वह हर तरीके का ज्ञान है, उसमें सृष्टि इत्यादि का ज्ञान है। तो ये सब जो है, ये इस तरीके का अर्थात ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, और अथर्ववेद विज्ञान कांड है। तो ये जो चार तरीके का जो है, तो इसी के कारण परमात्मा रूपी पुरुष का, परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, परंतु उस परमात्मा एक अलंकारिक रूप का, इसको रूपक अलंकार कहते हैं, इस रूप का अलंकार से जो है परमात्मा को ये एक पुरुष बना दिया, और उसका जो है अथर्ववेद को मुख कह दिया, सामवेद को रोमा कह दिया, लोम कह दिया, और यजुर्वेद को हृदय कह दिया, और ऋग्वेद को जो है प्राण कह दिया। तो ये जो परमात्मा है जिससे इन चारों वेद की उत्पत्ति हुई है, उसके संबंध में प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ कि वह देव कैसा है, वह देव कैसा है। तो उसका उत्तर दिया कि स्कंभम तम ब्रूही, ए मानव तुम उस परमात्मा को जिस परमात्मा ने, जिस विष्णु रूपी परमात्मा ने, सर्वव्यापक परमात्मा ने, ऑल परवेडिंग परमात्मा ने इन वेदों को, चारों वेदों को उत्पन्न किया, चारों वेदों को प्रकाशित किया, वह जो परमात्मा है वह कैसा है। तो बोल रहे हैं उत्तर में दिया है कि स्कंभ जानो। स्कंभ माने व्हाट इज स्कंभ, तो बोलते हैं स्कंभ का अर्थ होता है सर्व जगत धारकम, माने संपूर्ण होल यूनिवर्स को, संपूर्ण यूनिवर्स को वह परमात्मा धारण किया हुआ है, इसलिए उसका नाम स्कंभ है। तो संपूर्ण जगत को धारण करने वाला परमात्मा है, ऐसा उनको जानो। केवल वह वेद का ही कर्ता नहीं है, वह केवल वेद का ही, वेद को ही प्रकाशित करने वाला नहीं है, परंतु ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जाए। तो वह परमात्मा दो प्रकार के संसार को बनाने वाला है, वह वेद रूपी संसार को तो बनाने वाला ही है, उस वेद रूपी ज्ञान को तो प्रकाशित करने वाला ही है, क्योंकि ज्ञान भी एक संसार है, और वैसे ही ये ब्रह्मांड ज्ञान के अलावा और जितने भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह उपग्रह जितने भी हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, जितने भी ये स्टार्स इत्यादि हैं, इन सब को परमात्मा उत्पन्न करने वाला है, उसको धारण करने वाला है, इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को करा कि उसको तुम स्कंभ जानो। और यह जो परमात्मा ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का जो प्रकाशित किया, इसके लिए उसको परिश्रम नहीं करना पड़ा, उसको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, जैसे कि हम कोई हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करने के बाद हम किसी भी चीज को प्राप्त करते हैं, हम जो है डॉक्टरी विद्या पढ़ते हैं तो वैसे नहीं हो जाता, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितने साल तक हम जब हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, हम जो है संस्कृत ग्रामर के विद्वान बनते हैं, हम और किसी चीज के बनते हैं। परंतु परमात्मा को वेदों को उत्पन्न करने के लिए, परमात्मा को वेद को प्रकाशित करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। कैसे उससे परमात्मा ने वेदों को प्रकाशित किया, तो बोल रहे हैं कि जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास अपने आप जाता है और अपने आप निकलता है, इसमें हमें परिश्रम नहीं करना होता है। जैसे श्वास अपने आप निकला और मन बाहर निकला और भीतर गया, ऐसे ही जब यह सृष्टि बनती है तो सृष्टि बनने के साथ साथ इस श्वास के समान ही परमात्मा वेदों को प्रकाशित कर देता है, और जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, अर्थात सृष्टि जब एंड हो जाता है, जब प्रलय हो जाता है, जब महाप्रलय हो जाता है, तो महाप्रलय के बाद परमात्मा, जैसे हम श्वास भीतर लेते हैं स्वतः ही अपने आप नेचुरल में जाता है, नेचुरल ही हम श्वास भीतर जाता है, ऐसे ही परमात्मा में वह ज्ञान जाकर के लीन हो जाता है। इसी बात को शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क जी कहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं मैत्रेयी को कहते हैं, अपने पत्नी को कहते हैं कि हे मैत्रेयी एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः, ऐसा कह रहे हैं। हे मैत्रेयी, ये जो महान जो आकाश है, इस आकाश से भी जो बड़ा परमात्मा है, उस परमात्मा से ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों जो वेद हैं, यह निश्वासवत माने जैसे श्वास आता है, ऐसे ही सरलता से बिना कोई हार्ड वर्क के ही जो है ये चारों वेद निकल रहा है, ऐसा जानो। और जैसे अपने आप ही भीतर प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही जब सृष्टि समाप्त होता है तो परमात्मा में लीन हो जाता है। इस तरीके की बात जो है यहाँ पर कह रहे हैं, अर्थात अभी हमने जो आपको बताया कि वेदोत्पत्ति के विषय में, और ये तो अभी मैंने केवल वेद का और का प्रमाण दिया हूं, अभी एविडेंस दिया हूं, परंतु इस पर बहुत ही तर्क वितर्क है। ये यही नहीं, ये तो अभी इंट्रोडक्शन है मात्र। अब इस पर आगे प्रश्न ये है, जो कि अभी उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, कि जब भगवान निराकार है, साकार मानो तो ठीक है, साकार हम लोग जैसे साकार हैं तो हम किसी को उपदेश भी देंगे, कोई पुस्तक भी लिखेंगे। अभी मैं साकार हूं तो मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन भी रहे हैं, परंतु परमात्मा तो निराकार है। और जब परमात्मा का ना हाथ है ना पैर है, जब कुछ भी नहीं है, तो वैसे परमात्मा से शब्द वेद, शब्द रूपी जो वेद कैसे उत्पन्न हुआ, इसके संबंध में आगे प्रश्न होगा, उस पर चर्चा चलेगी, इस पर जो है डिबेट होगा, कि परमात्मा जब निराकार है तो निराकार या तो साकार मानो, साकार मानेंगे तो हाथ पैर मुख इत्यादि होगा, तब तो जैसे मैं बोलता हूं तो शब्द आपके कान में जाता है, ऐसे ही परमात्मा साकार होगा तो वह जो है शब्द का व्यक्ति के, जब वो परमात्मा बोलेगा दूसरे लिखेगा, ये तो ठीक है, ये बुद्धि में जचती है। परंतु जब निराकार परमात्मा है, जब वह फॉर्मलेस परमात्मा है, उसका जब कोई अवयव ही नहीं है, कोई पार्ट ही नहीं है, ना मुख है, ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, कुछ भी नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, जब परमात्मा निरवयव है, तो ऐसे निराकार परमात्मा से शब्द वेद कैसे उत्पन्न हुआ, इसके संबंध में हम जो है अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आप लोगों को कोई भी अभी तक में यदि किसी भी तरीके का प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन। कोई प्रश्न है? अच्छा जी नमस्ते, मैं साई कुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। अच्छा आचार्य जी, प्रारंभ में आपने कहा कि कोई भी वाक्य का कोई प्रमाण होना चाहिए जी, और एक प्रमाण भी आपने दिया कि वेद में एक श्लोक आपने बताया जी, वेद का मंत्र बताया, हिम्स बताया जी। तो लेकिन ये मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कोई भी चीज का प्रमाण उसी से कैसा हो सकता है? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इनका प्रश्न ये है, साई कुमार जी का ये प्रश्न है कि भाई आपने ये कहा कि बिना प्रमाण का कोई भी चीज सिद्ध नहीं होता, केवल प्रतिज्ञा करने से, तो प्रमाण उसमें होना चाहिए। तो जब आप वेद की उत्पत्ति परमात्मा से हुई, वेद का ज्ञान परमात्मा से हुआ है, और इसमें प्रमाण आप वेद का ही दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं? यही आपका प्रश्न है ना जी? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। इसमें ये है कि हम एक तो, हालांकि दूसरा भी प्रमाण हमने दिया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का भी हमने प्रमाण दिया है, परंतु जब सृष्टि के आदि में जब न कोई अन्य कोई पुस्तक था ही नहीं, कोई और भी और पुस्तक था ही नहीं, केवल वेद ही था, केवल वेद ही ज्ञान था, जब कोई और दूसरा था ही नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि वेद परमात्मा ने उत्पन्न किया है, वेद परमात्मा ने दिया है? अन्य यदि कोई होता, कोई दूसरा ग्रंथ होता, कोई दूसरी पुस्तक होती, तब यदि कोई दूसरा पुस्तक होता, तब ये जो है कहा जा सकता था कि भाई हाँ, इस पुस्तक से ये एविडेंस है कि वेद जो है परमात्मा का ज्ञान है। परंतु यदि बाद में तो बहुत सारी पुस्तकें हुए हैं, बहुत सारे ऋषि हुए, तो उसके माध्यम से तो हम वेद परमात्मा का ज्ञान है वो तो हम सिद्ध करते ही हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि याज्ञवल्क्य जी जो अपने पत्नी को कह रहे हैं कि ये चारों वेद जो है सहजता से, जैसे श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे सहजता से ही परमात्मा ने जो है, परमात्मा से जो है ये चारों वेद उत्पन्न हुआ। तो ये क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य बाद में हुए हैं, और मैंने त्रेता युग में हुए हैं, जनक जी के समय में, और वो जो है ऐसी बात अपने पत्नी को कह रहे हैं, तो हमारे लिए एक एविडेंस हो गया, और इसके माध्यम से पता चला कि ये परमात्मा का एक ज्ञान है। परंतु जब सृष्टि उत्पन्न हुई और सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो उस समय जब और कोई दूसरा पुस्तक ही नहीं था, तो हमें पता कैसे चले कि यह परमात्मा का ज्ञान है? ये भी जो कहा याज्ञवल्क्य भी जो कहा, तो वो किसके आधार पर कहा? ये परमात्मा का ज्ञान है, अन्य कोई दूसरी पुस्तक ही नहीं थी, तो इसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो इसीलिए इसका एविडेंस, तो इसको कहते हैं प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक का नाम एविडेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस, एक का नाम है स्वतः प्रमाण, दूसरे का नाम है परतः प्रमाण। स्वतः प्रमाण का मतलब होता है कि साक्षात वेद अपने आप में ही प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में आप जहां पर बैठे हुए हैं, आप या तो टेबल कुर्सी पर बैठे होंगे, तो कुर्सी आपके, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या आपके घर में टीवी है, अब टीवी है और आप आंख से देख रहे हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वतः आप अपने आप में वह सामने विद्यमान है, स्वतः है, ये साक्षात, ये एविडेंट एविडेंस, मैंने क्या बोलते एविडेंस जो है, इसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि भाई वहां लिखा हुआ है कि साई कुमार जी के घर में जो है टीवी है, या साई कुमार जी के घर में जो है कुर्सी है। वो तो साक्षात सामने आप जब देख रहे हैं, तो साक्षात प्रमाण के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अब मैं आपके घर में गया, मैंने जो टीवी देखा, मैंने जो कुर्सी देखा, मैं जो ऊपर गया, मैंने जो स्नानागार देखा, तो अब मैं किसी दूसरे को कहूंगा कि हाँ मैं वहां पर गया था, तो वहां पर इस तरीके का स्नानागार बना हुआ है, ऐसा कुर्सी है, इस तरीके से टेबल है, इस तरीके से ये है। तो ये मैं मेरे प्रमाण से प्रमाणित हुआ, परंतु आप वहां स्वयं है, वहां पर वह विद्यमान है टेबल कुर्सी, उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको कहते हैं स्वतः प्रमाण। अब मैं अंग्रेजी में मुझे वो याद नहीं आ रहा है, परंतु ये जो है कि जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में लिखा हुआ है, या कहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है बराबर है, एक जैसा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, इसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। वह साक्षात है कि जैसे हमारे अंदर खून है, वैसे ही एक शूद्र के अंदर भी खून है, वैसे ही एक जो है वैश्य के अंदर भी खून है, सबके अंदर वैसे ही खून है, सबके अंदर वैसे ही आंख नाक कान इत्यादि है, तो इसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। स्वतः अपने आप में है कि मनुष्य जो है न ऊंचा है न नीचा है, सब बराबर है, ऐसा मतलब वहां व्हाइट हाउस में लिखा हुआ है। ये सोशल स्टडी जो है, सोशल स्टडी में मैं पढ़ा था, उस वो हमें ध्यान आ गया तो मैं बताया। तो कहने का अभिप्राय है कि दो तरीके का प्रमाण हो गया, तो उसमें से वेद परमात्मा का ज्ञान है, इसको प्रमाणित करने के लिए जैसे अन्य एविडेंस की बात हम करते हैं, तो यह स्वतः अपने आप में भी कि भाई ये वेद परमात्मा का ज्ञान है, ये पता कैसे चले? तो वेद साक्षात इस बात को बता रहा है कि वेद परमात्मा का ही ज्ञान है, तस्मात यज्ञान सर्वभूतर इच सामान्य जज्जीरे, तो इसको स्वतः प्रमाण कहते हैं, अपने आप में एविडेंस है, किसी दूसरे एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य जी, ऐसे तो मैं किसी पुस्तक पे लिख दूंगा कि ये पुस्तक जो है परमात्मा का ज्ञान है, फिर उसको कहूंगा कि ये तो स्वतः प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है। नहीं, स्वतः प्रमाण उसको नहीं, देखिए एक जो है कि स्वतः प्रमाण नाम से जो सृष्टि के आदि से और आज तक जो चला आ रहा है, वह स्वतः प्रमाण रूप में, स्वतः प्रमाण के अलावा यदि हम कोई, यदि मनुष्य यदि कोई चीज लिखता है, तो मनुष्य के द्वारा लिखित जो कुछ भी है वह परतः प्रमाण है, वह स्वतः प्रमाण के कोटि में नहीं आ सकता। वह आप जो लिखेंगे, मैं जो लिखूंगा, कोई भी व्यक्ति जो लिखेगा, तो यह परतः प्रमाण के कोटि में आ सकता है, स्वतः प्रमाण के कोटि में नहीं आएगा। आचार्य जी, जो वेद छपे हुए हैं, ये भी मनुष्य ने ही लिखे हुए हैं ना? पहले तो श्रुति के माध्यम से ये चलते रहे, अब बाद में कितने मंत्र लिखे गए उसमें कौन से मंत्र ऐड हुए, कौन से अपभ्रंश हैं, कौन से मिस हो गए, क्या पता किसी ऋषि ने मंत्र बना के डाल दिया हो, ये तो छपा है ना, ये भी तो फिर परत प्रमाण हो गया क्योंकि ये छपा हुआ है। इसका क्या प्रमाण है कि जो मंत्र जिसको आप प्रमाण बता रहे हैं कि वेद तस्मात् यज्ञात् सर्वोतरेचः समानी जज्जिरे, ये वेद का वास्तविक मंत्र है, परमात्मा का ज्ञान है, इसका क्या प्रमाण है? कुछ भी नहीं है। अब ये है कि सबसे पहले तो ये कर रहे हैं, जब कोई भी चीज किया जाता है तो उससे उसका जो एक यूनिट होता है, उसका जो एक मूल बिंदु होता है, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो वेद छपा हुआ है इसलिए इसमें किसी ने जोड़ दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति मंत्र में और श्लोक में अंतर होता है, कोई भी व्यक्ति इसमें वेद का जो मंत्र है, वेद का जो मंत्र पाठ है, और विशेष रूप से दक्षिण भारत वाले जो वेद के विद्वान हैं, उसको यदि आप बुलाएं, बोल के यदि आप ये करेंगे, उसका केवल वेद का, वेद को के मंत्र को इस तरीके से बांधा हुआ है, जटा पाठ, माला पाठ, अनेक तरीके के जो पाठ हैं, उन सब से इस तरीके से बांधा हुआ है, इस तरीके से जो छंदोबद्ध है, लौकिक छंद में और वैदिक छंद में अंतर है, तो इन सभी से बंधे होने के कारण वेद का जब वह विद्वान होता है, क्योंकि ये पढ़कर के ही जाना जा सकता है, तो वह समझ जाएगा कि यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने मिलाया है या नहीं मिलाया है, क्योंकि वेद का मंत्र और श्लोक, माने वेद मंत्र श्लोक है, परंतु श्लोक वेद मंत्र नहीं है। अब गीता का श्लोक हो गया, महाभारत का श्लोक हो गया, रामायण का श्लोक हो गया, मनुस्मृति का श्लोक हो गया, जो भी श्लोक है, श्लोक एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सीमित है। तो इसीलिए जब वेद का एक विद्वान होता है उस तरीके का, हाई क्वालिटी का, तो वह समझ जाता है कि ये श्लोक है कि ये मंत्र है। इसीलिए इसमें कोई भी दूसरे ऋषि, यो यदि कोई ऋषि भी बनाएगा, भी कोई ऋषि उसमें डालेगा, तो वह श्लोकबद्ध श्लोक रूप में डालेगा, श्लोक होगा, वह मंत्र नहीं हो सकता, और वह तुरंत पकड़ा जाएगा। इसीलिए अभी वर्तमान समय में जो वेद उपलब्ध है, वह वेद जब ऋषि दयानंद जी आए और जब कहा गया कि वेद को जो है राक्षस शंखासुर नामक जो राक्षस है चोरी करके ले गया, तो उनको इतना परिश्रम करना पड़ा, और वह वेद को जो उन्होंने किया, फिर जो है जर्मनी से भी, हालांकि वेद तो वहीं पर था, परंतु और प्रूफ करने के लिए जर्मनी से भी वेद को मंगाया, और दक्षिण भारत से भी वेद इत्यादि को मंगाया, और फिर सभे करके किया। फिर उन्होंने कहा कि ए मानव, ए आर्य लोगों, कोई भी क्या बोलते हैं कि शंखासुर नामक राक्षस ने वेद को चोरी करके नहीं ले गया, यह तुम्हारा जो आलस्य और प्रमाद रूपी जो है राक्षस जो है, इसी के कारण वेद जो है तुम्हारे यहाँ से लुप्त हो गया है। वेद वही है, वेद में कोई बदलाव नहीं है, वेद में कोई मंत्र नहीं है, इस तरीके का नहीं है, अलग से मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यही परमात्मा की वाणी है। और ये परंपरा से देखिए, वकील भी जब, ये वकील इस चीज को जरा अच्छा से समझ जाता है, समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति जब डायरी लिखता है, यदि एवरीडे डायरी लिखता है, हर दिन यदि वो डायरी लिखता है, तो कोर्ट भी इसकी मान्यता देती है, कोर्ट भी कहता है कि ये डायरी है, ये प्रमाणित है, कभी लिखा कभी नहीं लिखा तब नहीं होता, तब वो प्रमाणित नहीं होता, परंतु यदि डायरी लिखता है तो वह प्रमाण के कोटि में आता है। तो ये सृष्टि के आदि से जो श्रुति परंपरा है, और जब से ये जो, और ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है आज ही कागज छपा है तो आज ही जो है, ये कागज आज ही नहीं छपा है, ये जो है ये भी लोगों में भ्रांतियां है। लोग जो ये कहते हैं कि जो है कि चाइना ने सबसे पहले आविष्कार किया कागज इत्यादि का, इस तरीके का, यदि लिखी कागज आविष्कार हुआ तब लिपि हुआ, इस तरीके के बात होगा, तो वेद स्वतः अपने आप में बताता है कि ये माने ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सुनते हुए नहीं सुनता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो देखते हुए नहीं देखता है। अब देखिए, जो सुनते हुए नहीं सुनता है, ये जो बताया, ये बताया उसके लिए कि जो कि अज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह जो है उसके सामने भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गए पगुड़ाई। तो यदि जो व्यक्ति अज्ञानी है, उसके सामने यदि कोई भी ज्ञान की बात करोगे तो वो उसको समझ में आना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक सुनते हुए नहीं सुनता है, अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती है या आपको चाइनीज भाषा नहीं आती है, तो तो चाइनीज भाषा वाले भी कुछ बोलेगा तो हम सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे कि वो क्या कह रहा है, और दूसरा है देखते हुए नहीं देखता। यदि उस भाषा का यदि लिपि चाइनीज भाषा की यदि लिपि नहीं आता हमें तो देखते हुए भी हम नहीं देख सकते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, वेद से सिद्ध हो गया कि वेद स्वतः प्रमाण से सिद्ध हो गया कि आज ही लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, सृष्टि के आदि से ही लिपि का आविष्कार है। अब हम भूल गए, हम नहीं पढ़ते, एक अलग चीज है। तो वेद ही स्वतः प्रमाण के रूप में आता है, अन्य जितने भी है सब परतः प्रमाण के रूप में आता है। ये आचार्य कुलदीप बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरी भी थोड़ी टिप्पणी है आचार्य जी। बोलिए बोलिए। जब भी वेदों की बात करते हैं और उसको भगवान से कनेक्ट करते हैं कि भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है कि एक साधारण मनुष्य है उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठ सकती कि कैसे भगवान ने कैसे ज्ञान दे दिया। और भगवान जो एक अनुभव की बात है, जिन्होंने अनुभव कर लिया वो इस बात को मान लेंगे, जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो इस बात को नहीं मानेंगे। तो हम इस बात पे क्यों नहीं रुक सकते कि वेद जो है वो सबसे उत्तम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और मनुष्य द्वारा क्रिएट किया गया ज्ञान है, उसमें क्या बुराई है? नहीं, वेद यदि मनुष्य के द्वारा क्रिएट ज्ञान कहेंगे तो उसमें ये बात हो जाएगी कि उसमें संभावना है कि इसमें गलत भी है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और अल्पज्ञ होने के कारण उसमें गलतियां भी हो सकती है। यदि मनुष्य के द्वारा क्रिएट यदि माना जाए वेद को, तो वेद सबसे पहले तो यह है कि मनुष्य द्वारा क्रिएट यदि माना जाएगा तो ये स्वतः प्रमाण तो हो नहीं सकता, फिर परतः प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ने जो भी क्रिएट किया परतः प्रमाण उसी को कहते हैं कि जिसमें गलती होने की संभावना होती है, जिसमें कोई गलती हो सकती है। तो मनुष्य के द्वारा उत्तम ज्ञान और भी बहुत सारे हैं, परंतु उत्तम ज्ञान होते हुए भी उसमें गलती की संभावना है, उसमें गलतियां हो सकती है, क्योंकि कितना भी मनुष्य ज्ञानी बन जाएगा तो उसका ज्ञान सीमित होगा, असीमित नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई वेद के अनुकूल जो है वह सही है, वेद के विरुद्ध है जो गलत है। चाहे वह एक बहुत बड़ा साक्षात यदि कृष्ण ही क्यों ना कहा हो, और यदि वह वेद के विपरीत बात कर रहा है तो वह गलत है, और वेद के अनुकूल बात कर रहा है तो वह सही है। तो इस तरीके की बात हो जाती है। तो मनुष्य के द्वारा कहेंगे तो इसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे कि जो कि आगे आगे इसी पर चर्चा चलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब ये सृष्टि के आदि में ज्ञान दिया गया, अब सृष्टि के आदि में आज भी वर्तमान समय में कहते हैं कि इतिहास बताता है कि सबसे पुरानी जो पुस्तक है, सबसे पुराना जो पुस्तक है वह वेद है, और वो भी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को पुराना मानता है, तो वेद को सबसे पुराना पुस्तक मानता है। अब वेद को पुराना जब पुस्तक मानता है और ये सृष्टि के आदि की बात है, तो सृष्टि के आदि में जब व्यक्ति जन्म लिया तो उस समय जैसे व्यक्ति जन्म लिया तो उसका एक सामान्य नॉलेज होता है, वह यदि उसको किसी के द्वारा ज्ञान न दिया जाए। यदि कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, एक आज का जन्म हुआ बालक है, और उस बालक को यदि आप घर में बंद कर देते हैं, उसके भोजन छाजन इत्यादि सबकी व्यवस्था रखते हैं, सब कुछ देते हैं, बस केवल उससे आप वार्तालाप नहीं करते हैं, आप भीतर से खिसका देते हैं। ये सिद्ध किया है विज्ञान ने, आज के व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि उसका प्रयोग किया और देखा कि उसको घर में बंद कर दिया, उसको ऐसे जगह रख दिया और उससे वो व्यवहार नहीं किया तो उसको भाषा नहीं आई। भाषा भी सीखने के लिए व्यक्ति को साथ में होना जरूरी है। तो जब सृष्टि के आदि में यदि जब मनुष्य पैदा हुआ, उसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति यदि ज्ञान नहीं दिया हुआ हो तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे स्वाभाविक ज्ञान से ज्ञानी हो जाएगा, तो स्वाभाविक ज्ञान से वह सीख लेगा, वह नहीं सीख सकता, क्योंकि इसलिए नहीं सीख सकता, किसी को जंगल में छोड़ दीजिए, वह स्वाभाविक ज्ञान से वह नहीं सीख सकता, नहीं सीख पाया है। इसको आज का विज्ञान ने सिद्ध करके दिखा दिया है, इसका प्रयोग करके दिखा दिया है। इसीलिए इसी से यह सिद्ध होता है, इसी से मानना पड़ता है कि सृष्टि के आदि में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उसको ज्ञान देने वाला कोई दूसरा होना चाहिए, कोई ना कोई उसको ज्ञान दिया होगा, और जो ज्ञान दिया होगा वही परमात्मा है। इस पर आगे चर्चा चलेगी, बहुत अच्छी चर्चा चलेगी ये। जी आचार्य जी। हाँ, तो बहुत अच्छी चर्चा चलना है इस पे, क्योंकि जो आपने अभी जो प्रश्न किया है वो आगे का प्रश्न है, और बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसी पर हम लोग डिबेट करेंगे और इस पे खुल करके प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है? हेलो आचार्य जी, मंत्र पाठ समय हो गया जी। अच्छा मंत्र पाठ, चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, साधन नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप नमस्ते, ऑल ऑफ यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योर फोन, म्यूट कर लीजिए। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम अभी पुनः पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जो हम जो चर्चा कर रहे नायकह की सिद्धि कर रहे थे, और नायकह जो है इसका मूल धातु है, रूट है, प्रापन अर्थ में है, भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त है, अनित है, और ये उभयपदी है, इत होने के कारण ये उभयपदी है। णी की धातु संज्ञा है, भूवादि धातव से धातु संज्ञा होने से णोनह से जो है ण को न हो गया, निये हुआ, और फिर हलंत्यम से य की संज्ञा तस्य लोपह से लोप, लोप क्या है, अदर्शनम लोपह, तो नी हो गया। अब नी की फिर जो है भूवादि धातव से जो है धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में नूल त्रिचौ ये प्रत्यय मैं नूल और धातु हो परो नूल त्रिचो प्रत्ययो भवतः, धातु से परे नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो नी से परे जो है यहाँ पर नूल प्रत्यय हुआ, तो ये नूल जो है कृत है कृदतिंग, कल मैंने बताया था वो परसों कि कृदतिंग की उस धातु के अधिकार में धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है, तस्मिन् धातु अधिकारे हमने बताया था कृदतिं का जो है सत्रोप पदम सप्तमी स्तंभ ऊपर जो सूत्र है उससे तत्र की अनुवृत्ति आ रही है और धातोः का अधिकार तो चल ही रहा है तो तत्र माने तस्मिन् धातु अधिकारे धातोः अप्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ ही रही है इसलिए तस्मिन् धातु अधिकारे धातोः परः असिंग प्रत्यय कृत भवति माने धातु उस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय जो है धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है तो नी धातु से परे जो है तिंग से भिन्न तिंग का मतलब मैंने बताया था कि तिप्तजी सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम ध मिड बही मही इसका भी अर्थ हमने बताया था बहुत ही सरल अर्थ है कि धातो हो धातो हो ऊपर से धातु का अधिकार चल रहा है प्रत्यय परस्य का अधिकार चल रहा है और इसी के ऊपर तिप्त जी के ऊपर लस्य है उसकी अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ बन गया धातो हो परस्य लस्य स्थाने तिप्तजी सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम ध मिड मही मही आदेशः भवति धातु से परे जो प्रत्यय है लट प्रत्यय है धातो परस्य लस्य प्रत्ययस्य लकारस्य माने लकार इत्यादि सब प्रत्यय है टिप इत्यादि भी प्रत्यय है आदेश स्थानीयवत होता है तो इसीलिए जो है तिप्तजी इत्यादि जो हम धातु रूप चलाते हैं पठति पठता पठंती सेवते सेवते सेवंते इत्यादि तो उससे भिन्न तिंग से भिन्न जो प्रत्यय उसका नाम कृत है तो नूल जो है कृत प्रत्यय है और कृत होने के कारण कर्तरी कृत तो धातो हो पर कृत प्रत्यय कर्तरी अर्थे भवति ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि धातु से परे जो है कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है अर्थात यहाँ पर जो नूल प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था अब प्रश्न ये है कि कर्ता किसका नाम है तो इसके लिए सूत्र है स्वतंत्र कर्ता निकाल लीजिए पहला अध्याय चौथा पाद का 54 नंबर सूत्र है 54 नंबर सूत्र है स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र कर्ता निकाल लीजिए 1454 1454 1454 नंबर सूत्र है निकाल लिया आप सभी 1454 ये 54 नंबर सूत्र है निकाल लिया निकाल लिया गुरुकुल में सब निकाल लिए जी स्वतंत्र कर्ता तो बोल नहीं रहे हैं कोई भी एक निकालो तब तो आगे बढ़ेंगे राजभल्ला जी आप निकाल लिए तो स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र कर्ता ये जो है 1454 नंबर सूत्र है आइए इस पर हम विचार करते हैं स्वतंत्र अकारांत पुमलिंग स्वतंत्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और कर्ता अकारांत पुमलिंग कर्तृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ये कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन है पदच्छेद और विभक्ति हमने कर लिया अब इसमें अनुवृत्ति है तो अधिकार सूत्र है एक सूत्र है कारके क्या सूत्र है जी कारके कितना नंबर सूत्र है कार हाँ एक 1423 नंबर सूत्र है माने 1423 नंबर सूत्र है उस कार के सूत्र है उस कार के अधिकार सूत्र है कौन सा सूत्र है जी कार के जो है अधिकार सूत्र है, तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, कारके की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। इसकी अनुवृत्ति आ रही है कारके की अनुवृत्ति आ रही है, और इस कारके का जो अधिकार है ये यहां से लेकर के एक चार जो 55 नंबर सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजको हेतुश्च यहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा जी? तत्प्रयोजको एक चार, तत्प्रयोजको हेतुश्च एक चार 55 नंबर सूत्र तक जाएगा। कहां तक जाएगा? हाँ, क्योंकि उसके बाद जो है अलग प्रसंग चलता है, प्रागृश्वरान निपाता, निपात संज्ञा का प्रकरण है, इसीलिए उससे पहले पहले मैंने प्रागृश्वरान निपाता से पहले पहले बने एक चार जो 56 नंबर सूत्र है इससे पहले पहले तत्प्रयोग को हेतु तक जाएगा। तो आप कारके के आगे लिख सकते हैं 1455, मतलब ये डैश करके, अर्थात उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस कारके का अधिकार 1455 तक जाएगा। उसके आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके आगे प्रसंग ही बदल जाता है। जैसे एक दिन जो अजय जी ने पूछा था ना, तो उसका हमने उत्तर दिया था, उसी तरीके से सब जगह है। तो वहीं तक अनुवृत्ति जाएगी जहां तक उसका काम है, उसके बाद नहीं जाता, उसका प्रसंग ही बदल गया। आगे निपात संज्ञा का प्रकरण है, इसीलिए तत्प्रयोग को हेतु तक जाएगा। तो कारके का अधिकार कहाँ तक गया जी? बोझ जी, कार 1455 को हेतुश्च यहाँ तक है। तो आइए अब जी, तत्प्रयोजक को हेतुश्च तक है, तो अब जो है हम जो है स्वतंत्र कर्ता पर विचार करते हैं। तो कारके का अधिकार है, और कारके का मतलब क्या होता है जी? कारक का मतलब क्या होता है जी? कारके का अधिकार होने से कारक का मतलब क्या होता है? कोई भी बता सकता है? जय जी आप बता सकते हैं कि कारक किसका नाम है? कारक किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति बता सकता है? करने वाला, करने वाला। बोलो बोलो, क्या बोले? क्रिया या जनकत्वम कारकत्वम, केवल जनकत्वम नहीं, क्रिया या जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया या जनक कारकम, क्रिया या जनक कारकम, या क्रिया या जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है उसका नाम कारक है, क्रिया का जो पिता है, क्रिया को जो पैदा करने वाला है उसका नाम कारक है। तो कारके की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्रिया का जो जनक है उसका नाम कारक है, तो ये क्रियायाः, ये कारक शब्द से क्रिया पद प्राप्त हो गया यहाँ पर। कारक उसी का नाम है जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए क्रियायाः ये उपलब्ध हो गया स्वतंत्रकर्ता में, या क्रियायाम, क्रियायाम कहिए क्रियाया कही, मतलब एक ही है। तो क्रिया जो है उस क्रिया के क्रियायाह इस शब्द की उपलब्धि इस सूत्र में कारके के कारण हो गई। और कारक जो होते हैं विवक्षातः कारकाणी भवंती, ये महाभाष्य का वाक्य है कि वक्ता की जो इच्छा है उसके अधीन कारक हुआ करता है, वक्ता के अधीन कारक हुआ करता है। वक्ता चाहे तो कुल्हारी को भी कारक बना सकता है, और वक्ता चाहे तो कुल्हारी को करण भी बना सकता है। यदि वक्ता चाहे प्रयोग करने वाला, तो जिस बटलोई में, जिस डेचकी में चावल बनाते हैं उस डेचकी को भी कर्ता बना सकता है, और वक्ता चाहे तो डेचकी को अधिकरण भी बना सकता है। वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वह कर्ता बनना चाहता है कि करण बनाना चाहता है, अधिकरण बनाना चाहता है कि कर्ता बनाना चाहता है, संप्रदान बनाना चाहता है कि कर्ता बनाना चाहता है, अपादान बनाना। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कोई भी जो कारक है वक्ता के इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। जैसे जैसे बिहार में क्या चीज वो कारक की मने वो परिभाषा नहीं है, विवक्षातः कारकाणी भवन्ति, ये मैंने बताया, विवक्षातः कारकाणी भवन्ति ये मैं बोला था कि कारक जो है वक्ता की इच्छा के अधीन हुआ करते हैं। कारक जो है वक्ता के इच्छा के अधीन हुआ करता है, विवक्षाता माने कहने की इच्छा से, विवक्षाता का शब्दार्थ है कि कहने की इच्छा से, माने वक्ता के कहने की इच्छा से प्रयोग करने वाले जो वाक्य का प्रयोग करता है उसकी इच्छा से कारक होते हैं। वो चाहे तो करण भी बना दे और वो चाहे करण को तो कर्ता भी बना दे। अच्छा बताओ, जैसे आप गांव में दराती हैं, दराती समझते हो ना, हांसू जिसको हम लोग कहते हैं उसको दराती कहते हैं। दराती जब बहुत ही तीक्ष्ण होता है, उसको जब पिजा करके लाते हो, दराती जब बहुत ही तीक्ष्ण होता है और घास काटने के लिए जाते हो और यदि दराती से हाथ कट जाए तो क्या कहते हैं? देखो दराती, एक तो वाक्य है कि दराती से हाथ कट गया, और दूसरा है कि दराती ने हाथ काट दिया। दराती इतना तेज था कि देखो दराती ने हाथ कर दिया, कुल्हारी ने इसके पैर को काट दिया, कुल्हारी ने लकड़ी को काटा, कुल्हारी लकड़ी को काटता है, कुल्हारी से लकड़ी काटता है। अब यहाँ पर यदि कुल्हारी असी जो है, कुल्हारी जो है बहुत ही यदि तीक्ष्ण है, तेज है, और यदि आपने लकड़ी को काटा तो तुरंत बस मारा कि कट गया, तो हम क्या कहते हैं, लोक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है कि भाई ये हम क्या काट रहे हैं, कुल्हारी इतना तेज है कि कुल्हारी काट दे रहा है, लकड़ी को काट दे रहा है, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो हमने करण को कर्ता बना दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि वक्ता की इच्छा के ऊपर कारक हुआ करता है, वक्ता के इच्छा के अधीन कारक हुआ करता है। समझ में आया जी? वक्ता के अधीन पर, वक्ता की इच्छा के अधीन पर कारक हुआ करता है। तो अब जो है विवक्षातः, ये पद भी आ गया स्वतंत्र कर्ता में, विवक्षातः कारकानी भवंती जो है, इससे विवक्षितः ये अर्थ आ गया। तो स्वतंत्र कर्ता का अर्थ हुआ कि क्रियायाम, क्योंकि तो क्रियायाम जन ने जनकत्व कहा था, तो जनकत्व जो है क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो है कारक है, तो क्रिया का उत्पन्न करना ये आ गया, क्रिया या जन कारक सब से आ गया। तो अर्थ क्या हो गया कि क्रिया या जन ने, क्या हुआ जी, क्रिया या जन ने स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। ये अर्थ हो गया क्रिया की उत्पत्ति में मुख्य रूप से जो विवक्षित अर्थ है, उसका नाम है कर्ता। स्वतंत्र माने प्रमुख, स्वतंत्र का नाम कर्ता है। किसका नाम कर्ता है जी? स्वतंत्र का नाम कर्ता है। तो स्वतंत्र का नाम कर्ता का मतलब क्या हुआ? अर्थात क्रिया के सिद्धि में प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, मुख्यतया जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो विवक्षित अर्थ है स्वतंत्र रूप से, स्वातंत्री ने माने प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से, उसका नाम कर्ता है। आप जो है, जैसे मैंने कहा कि बाल बोध असिना दारुम छिनत्ति, बाल बोध असिना दारुम छिनत्ति, तो यहां पर जो छिनत्ति माने हिंदी में अर्थ हुआ कि बाल बोध कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। तो बाल बोध कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है, ये जो मैंने वाक्य बोला, तो जो यहाँ पर जो काटना क्रिया है, ये काटना क्रिया की सिद्धि में हम मुख्य रूप से किसको कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर बाल बोध है, कुल्हाड़ी है, लकड़ी है, तीन चीज है, परंतु तीन चीज में हम प्रधानता किसको दे रहे हैं, मुख्य रूप से किसको कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नो, वी कैन स्टेपल इट एंड आई एम स्टेपलेस। लक हां, लकड़ी को काट रहे हैं, तो लकड़ी पर किसके अधीन है? लकड़ी कुल्हाड़ी के, कुल्हाड़ी बाल बोध, बाल बोध के अधीन ही लकड़ी है, बाल बोध के अधीन ही कुल्हाड़ी है। बाल बोध यदि कुल्हाड़ी से लकड़ी को नहीं काटेगा तो लकड़ी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर मुख्यता बाल बोध की है, न कि लकड़ी की और न कुल्हाड़ी की। बाल बोध असिना दारुम छिनत्ति, बाल बोध लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटता है। जब ये वाक्य हम कहते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमें विवक्षित जो है वह तो डिपेंड है, उस बालबोध के ऊपर आधारित है, लकड़ी और बालबोध के ऊपर आधारित है। ये क्या कहते हैं कि कुल्हाड़ी, इसलिए वो प्रधान मुख्य रूप से वह विवक्षित नहीं है। इस वाक्य में बालबोध असिना दारुम छिनत्ति, इस वाक्य में तो छेदन जो क्रिया है, काटने जो क्रिया है, इसकी सिद्धि में मुख्य रूप से विवक्षित तो बाल बोध है, कुल्हाड़ी और लकड़ी नहीं है। समझ में आया जी? बाल बोध समझ में आया? तो यहाँ पर स्वातंत्र ने विवक्षित, मुख्य स्वातंत्र माने मुख्य, मुख्य रूप से, मुख्यतया स्वातंत्र रूप से विवक्षित, मुख्य रूप से विवक्षित कौन है इस वाक्य में? बालबोध असिना दारुम छिनत्ति, इस वाक्य में स्वातंत्र ने विवक्षित कौन है, मुख्यतया विवक्षित कौन है, मुख्यतया कहा जाने वाला कौन है? इसलिए बाल बोध हो गया कर्ता। इसलिए हुआ कि क्रियायाह जनने या क्रियायाम जनने, विशेष विशेष करेंगे तो क्रियायाह जनने, क्रिया की उत्पत्ति में, अर्थात क्रिया उत्पत्ति माने सिद्धि, तो क्रिया की सिद्धि में या क्रियायाम जनने, क्रियायाम सिद्धौ, जनने का ही अर्थ है सिद्धौ, तो कह दीजिए क्रियायाम सिद्धौ कहिए या क्रियायाम जनने कहिए या क्रियायाम उत्पत्तौ कहिए, कुछ भी कहिए। और ये क्रियायाम उत्पत्तौ कारके शब्द से आया है, क्योंकि कारके का अर्थ है क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम। समझ में आया जी? क्रिया या माने कारके के कारण, कारके का जो अधिकार है उस कारके के कारण क्रियायाम सिद्धौ या क्रियाया सिद्धौ या क्रियायाम जनने या क्रियाया जनने, ये क्रियायाम जनने क्रियायाम सिद्धौ ये जो शब्द आया इससे आया जी, कारके पद से आया। कारके शब्द के क्योंकि कारक का मतलब है क्रियाया जनकत्वम, क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम, तो क्रिया का जो जनक है तो क्रिया को उत्पन्न जो करने वाला है तो क्रिया का उत्पन्न होना क्रिया की उत्पत्ति ये शब्द कारके शब्द से आया। इसे स्वतंत्र कर्ता का अर्थ हुआ कि क्रियायाम सिद्धौ या क्रियाया सिद्धौ क्रिया की सिद्धि में या क्रियाया जनने या क्रियायाम जनने क्रिया की उत्पत्ति में स्वातंत्रेन जो विवक्षितो विवक्षित जो अर्थ है, विवक्षित शब्द विवक्षातः कारकानी भवंती से विवक्षातः का इसका जो है विवक्षितो अर्थ ये उपलब्ध हो गया, ये प्राप्त हो गया, इसलिए क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रिया की सिद्धि में स्वातंत्रेन जो, स्वातंत्र माने मुख्य रूप से, स्वातंत्र का मतलब क्या हुआ जी, मुख्य रूप से मुख्यतया मुख्य रूप से जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कारक है। अब इसी को मैं अब स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ अब वक्ता के ऊपर निर्भर है। हमने जो है वाक्य बनाया कि बाल बोध असिना दारुण छिनत्ती, मैं वक्ता हूँ, मेरी इच्छा हुई कि इस वाक्य में जो है मैं बाल बोध को कर्ता बना दूं। अब मेरी इच्छा हो गई कि बाल बोध को नहीं, बाल बोध को हटाता हूँ, मैं कुल्हारी को कर्ता बना देता हूँ, क्योंकि तो कुल्हारी बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तेज है, मारा कट गया, तो इसीलिए ये यहाँ पर असी दारुण छिनकती, कुल्हारी लकड़ी को काटता है, दारू छिज्जते स्वयमेव माने लकड़ी अपने आप ही कट जाता है। तो अब वो तो जब लकड़ी को हम जब कर्ता बनाएंगे तब हो गया, तो यहां पर यह हुआ कि यहां पर असी दारुण छिनती, तो कुल्हारी इतना तेज है इतना तीक्ष्ण है कि अब मैं जो कुल्हारी को ही कर्ता में बना रहा हूं, तो असी दारुण छिनती वक्ता की इच्छा हो गई, तो वक्ता की इच्छा पर हम जो है लकड़ी माने असी को जो है ये कर दिया, असी को हम कर्ता हमने बना दिया। तो विवक्षातः कारकानी भवंती, ये लकड़ी जो है माने क्या बोलते हैं कि कारक वक्ता की विवक्षा के ऊपर, वक्ता की विवक्षा के अधीन जो कारक है, तो इसीलिए हमने अर्थ किया संग्रह कर्ता का कि क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ कर्तृ संज्ञा स्यात् या कर्ता स्यात्। समझ में आ गया अर्थ जी? एक बार फिर बोलना, ये क्रियायाम जनने स्वतंत्रेन विवक्षितो, स्वातंत्रेन क्रियायाम सिद्धौ स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ, स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। स्वातंत्रेन विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। मुख्य रूप से जो विवक्षित अर्थ है उसका नाम कर्ता है, और इस बहुत सरल अर्थ है वो तो मैं भाषा बोल दी, ये क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र, ऐसा कर दीजिए ना, क्रियायाम सिद्धौ स्वतंत्र कर्ता स्यात्, ऐसा क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र माने स्वतंत्र माने प्रधान, स्वतंत्र माने प्रधान, और क्रियायाम सिद्धौ आ ही गया कारके के कारण, तो क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र है माने यह प्रधान है, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है उसका नाम करता है। तो हम राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने क्रिया के सिद्धि में प्रधान है राम, पुस्तक प्रधान नहीं है, इसीलिए राम हो गया कर्ता। तो क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, क्रियायाम सिद्धौ यह प्रधान है, तो कर्ता से आप वह करता है। समझ में आ गया जी, क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र। हाँ, अभी जो आप बोले हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन पहले बोले हैं क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप इसी की मैं व्याख्या की हूँ, इसका ही व्याख्या मैं किया हूँ। ये समझ में आया, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, तो क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है वह कारक है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस पढ़ने क्रिया के सिद्धि में कौन प्रधान है, राम प्रधान है कि पुस्तक प्रधान है? राम, क्योंकि राम ही पढ़ता है, तो राम पद से राम करता है। तो क्रियाया सिद्धौ मैंने क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान, क्रियाया जनने मैंने क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान सकर्ता से आप। और हम जो बोले क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, उस प्रधान की ही व्याख्या मैं कर रहा हूं कि भाई प्रधान यहां पर प्रधान कौन है, गौण कौन है, मुख्य कौन है, गौण कौन है, ये वक्ता के ऊपर निर्भर है। वो वक्ता किसी को प्रधान बना देता है, किसी को गौण बना देता है, नहीं समझे? वक्ता जो है कंगाल को, माने वक्ता जो है वो कंगाल को भी राजा बना देता है, राजा को भी कंगाल बना देता है। वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वह प्रधान किसको कहा, माने प्रधान किसको कहता है, किसको प्रधान रूप में कहना चाहता है। और जिसको प्रधान रूप में कहना चाहेगा उसमें प्रथम व्यक्ति हो जाएगी कर्ता में, और जब कर्म भाववाच बनाएंगे तो तृतीय व्यक्ति हो जाएगी या कर्मवाच भाववाच में। तो जिसको वक्ता प्रधान कहना चाहता है, तो यह प्रधाना प्रधाना की मैं व्याख्या कर रहा हूं स्वातंत्र्येन विवक्षितः। स्वातंत्र मने प्रधान का ही व्याख्या हो गया, प्रधान का स्वतंत्र का व्याख्या है प्रधान, और प्रधान का ही व्याख्या है स्वातंत्र्येन विवक्षितः। स्वातंत्र्येन विवक्ष, यहाँ पर जो प्रथम वृत्ति में दिया है स्वातंत्र्येन विवक्षते, एकदम ठीक दिया कि मैंने स्वतंत्र रूप से जो कहने की इच्छा जिसको मन कही जाती है, स्वतंत्र रूप से जो कही जाती है वह कारक जो है कर्ता कारक होता है। तो प्रधान का ही अर्थ है स्वातंत्र विवक्षित अर्थ, समझ में आया जी? भाई जी समझ गए? भाई जी कहाँ है, गुरु जी कहाँ है? तो समझ गए कि अभी भी नहीं समझ में आया? स्वतंत्र रूप से जो कहा जाता है, प्रधान मुख्य रूप से जो कहा जाता है, ठीक, जो कहा जाता है, जो कहता है, स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित है, विवक्षित होता है स्वतंत्र रूप से, माने स्वतंत्र रूप से विवक्षित माने जो कहने की इच्छा वाला होता है, माने माने स्वतंत्र विवक्षते का अर्थ हुआ कि वक्तु भी इच्छते, कहने की इच्छा की जाती है, माने मैं खाता हूँ, हाँ मैं खाता हूँ, हाँ कहने की इच्छा तो खाने वाली बात हो गई इच्छा। तो या मैं खाता हूँ, यहाँ पर आप जो है खाने क्रिया के द्वारा प्रधानता किसको दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो जाएगा प्रधान, खाना कैसे प्रधान हो जाएगा बताइए? खाना तो क्रिया है, खाना तो क्रिया है, खाना तो क्रिया है, उस क्रिया के सिद्धि, हाँ तो क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, क्रिया के सिद्धि में वक्ता, क्रिया के सिद्धि में वक्ता जिसको मुख्य रूप से कहने की इच्छा करता है, क्रिया की उत्पत्ति में जो प्रधान है, हाँ तो क्रिया के उत्पत्ति में जो प्रधान है, क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान है, उत्पत्ति सिद्धि एक ही चीज हुआ ना जी, क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान है और उस प्रधान की ही व्याख्या स्वातंत्र ने विवक्षित है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से प्रधान माने स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से माने मुख्य रूप से जो विवक्षित होता है, मुख्य रूप से जो विवक्षित होता है, मुख्य रूप से जिसको कहने की इच्छा होती है उसका नाम कारक है, उसका नाम कर्ता कारक है। आचार्य जी, हाँ जी, इसमें वक्ता की इच्छा से प्रधानता मालूम पड़ता है, वो समझ गया मैं। अगर ऐसे भी कोई कुछ भी बन रहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि उसका कोई कर्ता है? किसका? मैं कोई कोई ये कोई वक्ता नहीं है, बट ऐसे सृष्टि चल रही है मान लिए, तो सृष्टि को कौन करता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी देखिए नहीं, अब सृष्टि ही चलती नहीं, वो तो वक्ता ने जब कहा तो समझ गया मैं। अगर हाँ, कोई कहने वाला ही नहीं है तो कर्ता हो सकता है क्या? नहीं, कहने वाला नहीं होगा तो वाक्य में तो कोई ना कोई तो होगा ही कि उसका प्रयोग करेगा। जैसे आप कोई उदाहरण तो दीजिए, क्योंकि तो वाक्य तो वक्ता ही प्रयोग करेगा ना जी। अच्छा, वो समझ गया। वाक्य का प्रयोग तो वक्ता ही करेगा ना। हाँ, वो नहीं, मैं मेरा प्रश्न ये था कि अगर वक्ता है ही नहीं बट सृष्टि तो चल रही है तो उसमें कोई कर्ता होगा क्या? अच्छा, परमात्मा का आधार लेना चाहिए, ठीक है, परमात्मा है ना। हाँ, समझ गया। हाँ, तो ये जो है परमात्मा सृष्टि को चलाता है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, वैसे सृष्टि तो जड़ है तो स्वयं कैसे चलेगी? हाँ हाँ, समझ गया। मेरा यही था कि कुछ तो आधार होना ही चाहिए, अगर वक्ता का आधार लेते हैं तो अगर वहाँ पर परमात्मा होगा ना, परमात्मा करता है ना जी। हाँ, समझ गया समझ गया। क्योंकि एक सामान्य सी चीज है कि हमारे घर में जो भी वस्तु पड़ा हुआ है, जो वस्तु है वो अपने आप चलती है क्या? नहीं। जो वस्तु पड़ी हुई है आपके घर में, जैसे कुर्सी है, अपने आप चलती है? नहीं, नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वो जड़ है। नहीं, अगर अगर अगर हम ये तो थोड़ा टाइम रेफरेंस ले, तो अगर इफ वी टेक ए रेफरेंस ऑफ मिलियन ईयर तो कुर्सी भी नहीं रहेगी ना। वो तो ठीक है, मैं एक चीज इसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, समझ गया। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा प्रश्न भी यही था कि अगर वक्ता नहीं है तो किसका आधार लेना चाहिए? तो आपने बताया परमात्मा स्वयं अपने आप में वक्ता है ना। हाँ हाँ, समझ गया। परमात्मा तो स्वयं वक्ता है, उपदेष्टा है, वह तो आप्त का भी आप्त है। तो ये है तो अस्तु। चलिए, तो मैं स्वतंत्र का ही अर्थ है स्वातंत्रेन विवक्षितः, समझ गए भाई जी? स्वतंत्र माने प्रधान, प्रधान माने स्वातंत्रेन विवक्षितः या स्वातंत्रेन विवक्षते। क्रियाया सिद्धौ स्वातंत्रेन, स्वतंत्र माने प्रधान, तो क्रियाया सरल अर्थ हुआ कि क्रियाया सिद्धौ, यह स्वतंत्र, यह का ध्यान कर लीजिए, क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र बराबर है प्रधान सकर्ता स्यात्, माने क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र है वह करता है, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है वह करता है। समझ में आ गया गुरुकुल में सभी को? तो हमें लग रहा कि स्काइप में भी सभी को समझ में आ गया होगा। वासुदेवन जी, आपको समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान स्वतंत्र माने प्रधान सकर्ता स्यात्, वह करता है। उसका नाम कर्ता है, या तत्कारकम कर्तरी संयम से आत वह कारक कर्तरी संज्ञा है, और प्रधाना का यह है स्वातंत्र में विवक्षित अर्थ, और मैंने मैंने प्रधान का स्वातंत्र न विवक्षित का अर्थ हमने कह दिया, विवक्षित का क्या अर्थ हुआ कि विवक्षाता कारकानी भवंती सबने ले लिया और ऐसा अर्थ कर दिया। यदि आपको लघु सिद्धांत को हमने सिद्धांत को हमने उस तरीके से प्रथम वृत्ति में ऐसा ही है तो प्रधान स्वातंत्र में विवक्षित है, तो प्रधान का अर्थ है स्वातंत्र में विवक्षित है, कहने की इच्छा स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित है उसका नाम कर्ता कारक है। जैसे देवदत्त पचती, देवदत्त पकाता है, यहाँ पर हमें देवदत्त को कहने की इच्छा है कर्ता रूप में। और यदि थाली इतना कोमल है कि तुरंत गर्म हुआ और चल गया तो देव हाँ जी हाँ जी प्रश्न है सर हाँ बोलिए काशिका ने अभी काशिका का प्रश्न मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी प्रथमावृत्ति चल रहा है, इसलिए प्रथमावृत्ति का यदि अभी जो मैं पढ़ाया हूँ इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि आपका लेवल ऊंचा है और यहाँ पर हम सामान्य से, क्योंकि हमारे गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं वह सब सामान्य हैं, वो अभी कोई जो है 10 वर्ष का है, कोई जो है 12 वर्ष का है, कोई 18 वर्ष का है, परंतु उसको अभी जो है हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। काशिका संबंधी कोई प्रश्न मैं नहीं करूंगा, क्या है आप वैसे पूछिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? जो आप कह रहे थे वो भी काशिका में भी है। अग्रणी भूतो अगुणी भूतो यह क्रिया सिद्धो स्वातंत्र्येण विवक्षते तत्कारकं कर्तृसंज्ञं भवति। अगुणी भूतो क्या जो अगुणी भूतो का मतलब हुआ कि जो गुण नहीं है, फिर जो है ना अगुण जो गुण हो जाता है, माने जो गुण जो है अगुण हो जाता है उसको अगुणी भूत कहते हैं। तो ये जो है काशिका का है, काशिका का मैं काशिका के समय मैं समझाऊंगा। हाँ उसकी अभी जो है क्योंकि मैं अभी उसमें यदि पड़ जाएंगे ना फिर ये नहीं, क्योंकि वो तो फिर दर्शन की बात हो गई। अभी प्रथमा वृत्ति को समझिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप जो प्रश्न किया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, परंतु ये है कि अभी प्रथमा वृत्ति जो शब्दार्थ है जो मूल है उसी पर जो है उसी की व्याख्या और सब कुछ है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये समझना है कि क्रियाया सिद्धौ यह स्वातंत्र में विवक्षते या क्रियाया सिद्धौ यह स्वतंत्र प्रधान सकर्ता स्यात् उसका नाम कर्ता है। इसलिए तो स्थाली पचती, हम स्थाली वैसे देवदत्ता स्थाल्याम पचती, देवदत्त जो है बटलोई में पकाता है, परंतु यहाँ पर बटलोई इतना सरल है कि हम जो है स्थाली को ही बटलोई को ही कर्ता बना दिया, इसलिए स्थाली पचती ये है। तो ये है, और ये वासुदेवन जी कोई खराब नहीं अभी मानिएगा, क्योंकि जो हम सबको लेकर के चल रहे हैं, तो काशिका का नहीं, अभी प्रथमा वृत्ति के मूल सूत्रार्थ को समझाने के लिए और उसकी जो सिद्धि है इसके लिए जहां जहां उतना से ज्यादा नहीं उतने के लिए जो जो चीज आवश्यकता होगा उस सबको हम इसमें बतलाएंगे, और इसके बाद जो द्वितीय वृत्ति है काशिका वृत्ति है उस पर फिर उस समय बृहद व्याख्या करेंगे। अच्छा हाँ, इसलिए कोई ऐसा खराब नहीं मानेंगे आप? नहीं मानो। हाँ तो अभी चलिए जी, अब जो है हमने आपको बता दिया कि कर्ता किसको है, स्वतंत्र कर्ता प्रधान कर्ता, क्रियाया सिद्धौ यह प्रधान सहकर्ता, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है उसका नाम कर्ता है। तो यहाँ पर मूल जो है कर्तार्थ में से नायक जो है ये कर्तार्थ गया है कि ले जाने वाला। तो अब यहाँ पर नी से आगे नूल प्रत्यय हो गया, नी प्लस नूल, ल जो है हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात, और ण जो है चूटी प्रत्यादि चूटू इतोस्तः, प्रत्यय के आदि जो चवल टवर्ग है उसका नाम इत है। तो लौ की भी संज्ञा हुई, लौ की संज्ञा हुई हलंत्यम से, ण की संज्ञा हुई चूटू से, और तस्य लोपः से तस्य तो लोपः स्यात्, तस्य इत संज्ञक से स्थाने लोपः आदेश स्यात्, उस इत संज्ञक के समय लोप आदेश होता है, लोप किसे कहते हैं तो अदर्शनम लोपः, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्, मने यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, जो हो करके न रहे वह अदर्शन है, उस अदर्शन का नाम लोप है। तो यहाँ पर जो है लोप हो गया, नण का और ल का बच गया उ, तो नी प्लस उ। अब नी प्लस उ, उ को मान करके नी की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, इसका अर्थ हमने बहुत इस पर विचार किया हुआ है, फिर मैं बता देता हूं कि जिससे याद हो जाए। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् पंचमी विभक्ति है, प्रत्यय विधि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तदादि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यस्मात् का मतलब हुआ कस्मात्, किस से, तो प्रश्न यह है, तो उत्तर हुआ धातु और प्रातिपदिक से। तो प्रकृति, हम एक शब्द में कहना चाहें तो प्रकृति, यस्मात् प्रकृते है, माने जिस प्रकृति से, प्रकृति माने धातु और प्रातिपदिक, तो यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकात् वा, माने जिस धातु और प्रातिपदिक से प्रत्यय विधि ही, माने प्रत्यय विधीयते, यस्मात् कुर्वा प्रातिपदिकात् वा प्रत्यय विधीयते, प्रत्यय है तस्मिन् का अध्याय करेंगे, तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि अंगम भवति, माने जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के पर रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है, तदादि अंग होता है। तो यहाँ पर नी धातु से नूल प्रत्यय का विधान किया गया है, उस नूल जो उ है उस प्रत्यय के परे रहते नी जो तदादि है इसकी अंग संज्ञा है। तदादि कैसे है जी, तदादि का मतलब है तस्य आदि तदादि, एक है। दूसरा अर्थ है तदादि ही आदि ही यस्य सोपी तदादि, माने उस प्रकृति का आदि, नी प्रकृति का आदि है न, और वह न आदि अवयव है जिसका, तो नी पूरा इसका नाम अंग है, तो इसकी अंग संज्ञा हो गई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार हुआ। इस अंगस्य के अधिकार में अचोयनीति, अंगस्य के अधिकार में अचोयनीति इस सूत्र से वृद्धि हुई है। तो अचोयनीति सूत्र निकालिए जी, अचोयनीति निकालिए, ये अचोय नीति सूत्र निकालिए, ये सप्तम अध्याय का सूत्र है अंग के अधिकार में, सप्तम अध्याय शायद, क्योंकि अतोपधाया के पास में है। तो अतोपधाया कितने नंबर सूत्र था, सात दो 115, ये जो है 7215 निकाल लीजिए जी, 7215 निकाल लीजिए, 7215, 7215 निकाल लीजिए, निकाल लिया सभी व्यक्ति, सात दो 115 कहाँ है जी, 7215, अच्छा 7215 ही है, 7215 ही है जी, 7215, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नीति, हाँ ठीक है, अचोय नीति ये होना चाहिए, हाँ तो 7215, चलिए अतोध्याय के ऊपर है, अचोय नीति का पदछेद करते हैं, अचह चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यणिति चकारांत पुमलिंग यणित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो अचह षष्ठी विभक्ति एक वचन, यणिति सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास में है यच णच, यच णच इति यणौ, ऐसा यच णच इति यणौ, और यणौ इतौ यस्य स यणित तस्मिन् यणिति, ऐसा है। सामने सूत्र देखेंगे यो अर्ण है तो यो च अण च यो हलंत अण हलंत यो हलंत दीजिएगा अण हलंत दीजिएगा तो यो च अण च इति यण क्या जी यो च अण च इति यण लिख लिया हाँ यो च यणौ य अधा य अण में औकार अणौ यणौ य च अण च इति यणौ लिख लिया और इत जो है इत का दोनों के साथ संबंध है तो ये भी कर लीजिए क्योंकि आपको मैंने बताया था कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूर्य मानम पदम प्रत्येकों के संबंध देते द्वंद के अंत में द्वंद के आदि में जो पद सुनाए देते हैं तो यहाँ चरण जित यणु इस यणु के आगे जो है इति सब सुनाई दे रहा है माने ये नीति है ना इत सब सुनाई दे रहा है उसका सप्तमी है तो इत का भी आप दो कर सकते हैं इत च इति इतौ ऐसा कर लीजिए इत च इति इतौ ये हम यण के आधार पर कर लिया है करने की भी आवश्यकता नहीं है यदि आपको समझ में आ जाए तो माने इत का संबंध यो के साथ भी है नौ के साथ भी है क्योंकि द्वंद समास के अंत में है तो इत च इति इतौ अब यणौ इतौ यस्य त यणित यणौ इतौ यस्य त यणित तस्मिन् यणिति फिर सुनिए य च ण च इति यणौ यणौ इतौ यस्य स यणित तस्मिन् यणिति यणिति यणिति लिख लिया यणौ इतौ स यणित प्रथम व्यक्ति तस्मिन् यणिति ये द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया इतने तर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ त्रेतर युग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि हो गया क्या आपने लिखा समास तस्मिन् यणिति सप्तमी व्यक्ति तस्मिन् यणिति तस्मिन् यणिति तस्मिन् यणिति अच्छा तो षष्ठी व्यक्ति वचन है उसकी इसमें क्या वो तो संधि हो गई है वो समझ में आ जाएगा वो आगे की बात है अच्छा हमें समास थोड़े है समास में भी बताया हूँ समास समझ में आया जी मैंने य और न इत है जिसके मैंने जिसके मैंने जिसका इत य और न हो जिस प्रत्यय का इत संजक य और न हो उसका नाम है यणित समझ में आया अब जो है समास हो गया इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का तो अधिकार है ही छठा अध्याय चतुर्भाग का पाल य और न इत य और न इत संज्ञा है जिसकी इत संज्ञा है ना जी य और न इत है जिसके या इत संज्ञा है जिसकी जिसकी इत संज्ञा य और न है उसको यणित कहेंगे जैसे आप जो है भाग की सिद्धि आपने पीछे किया है घई प्रत्यय था घई में य की इस संज्ञा हलंत्यम से हुई है तो य की इस संज्ञा किसकी है घई की मन घई जो प्रत्यय है उस घई प्रत्यय के यो की इत संज्ञा है ना कि है कि नहीं तो घई प्रत्यय के यो की इत संज्ञा है, इसलिए घई इत प्रत्यय हो गया ना जी, घई इत प्रत्यय हो गया ना, कि यो इत है जिसका, घई में यो इत है, यो इत किसका है, घई के है ना जी, यो इत घई में जो यो है इस यो की संज्ञा है ना जी, तो यो इत है घई का, माने यो यो जो है घई का इत है, घई प्रत्यय का यो इत संज्ञक है, इत माने इत इत रूपी जो संज्ञा है वो घई में यो की है, इसलिए यो इत है जिसका, तो यो इत है घई का इसलिए घई हो गया इत, और घ इत है घई का इसलिए घई हो गया घित, माने घई घित भी है इत भी है, इत होने से वृद्धि हो गई है अतौधाया से, क्योंकि इति के अनुवृत्ति में आई थी, अतौधाया में आई थी, अचोनिति से मैं बताया था, और घित होने के कारण तजो को घृणित से जो है ज को ग हो गया, तो ऐसे ही यहां पर अचोनिति है, मने यहां पर जो है नी धातु से जो नूल प्रत्यय हुआ, तो नूल में ल इत है किसका, ल इत है नूल का, इसे लित है, मन नूल लित भी है, और न इत है नूल का, इसलिए नूल नित भी है, मन नूल लित भी है नित भी है, समझ में आया जी भाई जी, नूल क्या है, नूल नूल ऋत है और लित है, लित है, लित और ऋत है, समझ में आया बालबोध जी, समझ में आया जी, नहीं समझ में आया तो पूछो, अरे मैं बोला ना, अच्छा बताओ, हाँ नूल प्रत्यय का ल इत ऐसे लित हो गया, यो इत है ना, यो कहाँ है उसमें, यो कहाँ है वहां पर नूल में, घई की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप नायक की सिद्धि कर रहा हूँ, तो जैसे बता रहे कि जैसे घे में यो इत हुआ तो इसीलिए इत बोलते हैं वहां, तो यहाँ नूल में ल है तो इसीलिए ल का इत होगा, तो लित हुआ, और नो का इत होगा तो नित, वही तो नूल प्रत्यय लित भी है और नित भी है, माने ल इत वाला भी है और ण इत वाला भी है ना जी, यो माने ल इत वाला भी है, और सरल भाषा में तो नूल ल इत वाला भी है और ण इत वाला भी है, दोनों है ना जी, तो लित का अलग है, वो तो स्वर प्रकरण का, इसलिए उस पर हम नहीं चलते हैं, ण पर चलते हैं, नूल में जो ण है वो ऋणित है, नूल प्रत्यय ऋणित है, तो ये बता रहा है कि इत और ऋणित प्रत्यय होगा परे तो अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगा, बस ये कह रहा है, तो यहां पर इत और ऋणित ये हुआ, इत माने य इत जैसे घई, और ऋणित माने ण इत, तो जैसे कि नूल, नूल नित प्रत्यय है, नूल क्या है जी, नित प्रत्यय है, नूल कौन सा प्रत्यय है, नित प्रत्यय, कौन सा बोलोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, लो कट गया, अब रहने दो, अब चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं, अब समय हो गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते।